of so many things that I feel. I've only felt with you, only with you. And then there are the things that we do. There's ups and downs, until the love I finally found. Oh. I know one thing for sure, I'll wanna spend this life with you, only with you. Yes, it's true. All I wanna do, oh, is spend my life with you, oh. All I wanna do, spend my life with you, oh. Yes, it's true, oh. I wanna spend my life with you. All I wanna do, oh, is spend my life with you, oh. All I wanna do, oh. Misschien wat minder bekend, maar oh zo mooi. The Beach Boys en Only With You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 5 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de tentoonstelling Samen Oud, Samen Thuis. Het leven van schilder Johannes Vermeer en Onzichtbare Handen, een ode aan de thuiszorghulp. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. For you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Echte liefde, True Love, bezongen door David Knopfler. Inderdaad, het broertje van. En daarvoor Sheena Easton uit de James Bond film For Your Eyes Only. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Bewoners en cliënten van de Frankenlandgroep maakten de werken voor de tentoonstelling Samen Oud, Samen Thuis. Herman de Bruin praat erover met Matthijs Lokersen. Hij is hoofdwelzijn bij de Frankenlandgroep. Klopt. In de studio zit je bijna thuis, Frank. Het is bijna een thuiswedstrijd. Ik ben de afgelopen jaren hier in het Jacobsgasthuis ben ik maatschappelijk werker geweest. Ja. Dus dit is echt wel voor mij een soort van thuiskoming in deze studio. Ja, kan me voorstellen. Maatschappelijk werker in de hele Frankenlandgroep? Nee, ik was maatschappelijk werker binnen het Jacobsgasthuis. Ja. Dus ik was verantwoordelijk voor mensen die zelfstandig woonden. En eigenlijk de begeleiding van het zelfstandig wonen naar een opname in het Jacobsgasthuis. Nou, dat proces begeleidde ik. Ja. En wat moet je dan precies doen? Want mensen komen dan uit hun eigen situatie in een heel andere situatie terecht. Klopt, ja. Wat doe je dan bijvoorbeeld? Nou, allereerst kan niet zomaar iedereen in een zorginstelling wonen. Dat moet natuurlijk, moet eerst aan een indicatie komen. Dus in sommige gevallen vroeg ik die indicatie aan. Ja, ja. Mensen mankeren op oudere leeftijd vaak veel meer. Ja. En kunnen op een gegeven moment niet meer zelfstandig thuis wonen. En misschien ook mensen die niet veel familie hadden die daar weer lastig was. Ja, speelt zeker ook mee. Ja. En op dat moment verzorgde ik hier een rondleiding voor de mensen, zodat ze het huis een beetje een keer kunnen kijken. Hoe ziet een appartement hier in het Jacobsgasthuis eruit? En aan de hand daarvan ging ik een voorstel schrijven. En aan de hand daarvan ging een opnamecommissie een besluit nemen. Wanneer iemand hier kon komen te wonen. Ook dat nog. Ja, het is niet zomaar. Niet zomaar wat, nee. Inderdaad. Maar ja, dat heb je jarenlang gedaan. Altijd maatschappelijk bezig geweest eigenlijk, van jongs af aan. Zat het er altijd al in? Ja, sowieso. Want voordat ik maatschappelijk werk was, heb ik binnen de Frankenlandgroep ook nog 8 jaar lang als activiteitenbegeleider gewerkt. Oké, dus ik kende de situatie al. Ja, dus ik ben eigenlijk, toen ik 21 was, ben ik voor Frankenland komen werken als activiteitenbegeleider. En dat heb ik een aantal jaar gedaan. En toen ben ik weer gaan studeren. Ja. En dat heb ik dan weer 10 jaar gedaan, het maatschappelijk werk. En inmiddels ben ik nu 1 jaar hoofdwelzijn. Ja. Dus dat houdt meer in dan activiteiten begeleiden, denk ik. Want dan ga je over alle huizen? Nee, ik ga wel over de locatie Frankenland voornamelijk. Ja. Ik stuur dan wel... We hebben hier in het Jacobsgasthuis ook een activiteitenbegeleider rondlopen. En haar begeleid ik vakinhoudelijk. Ja, ja. Maar alle activiteitenbegeleiders in Frankenland, daar ben ik dan de leidinggevende van. En de Frankenlandgroep staat bekend omdat ze heel veel activiteiten ontplooien met mensen die hier wonen. Zeker, ja. We hebben een heel breed scala van aanbod voor welzijnsactiviteiten. En dan praat je van een bingo tot een modelbouwgroep, tot een peutergroep en tot een zwemactiviteit voor ouderen. Dus het is heel divers. Afleiding is belangrijk. Ja, zeker. Ja. We weten het allemaal in het normale leven. Kijk, de maatschappij, wij zijn dan nog zo zelfstandig dat we de maatschappij in kunnen gaan en zelf ons plezier en vertier opzoeken. Maar zeker als je in een zorginstelling woont, worden soms toch wel de muren helaas wat kleiner. Ja. En moet je eigenlijk zorgen dat je de activiteiten naar binnen haalt. Ga je mensen ook proberen uit een isolement, als dat zou zijn, te halen? Uiteraard. Ja. Dat is ook, en zie je nu ook juist zo'n leuke samenwerking met zo'n initiatief in het museum. Hè, kun je juist ook mensen weer uit de instelling halen en ergens naartoe gaan. En jullie blijven zoeken naar mogelijkheden om mensen zoveel mogelijk uit hun eigen situatie te halen en met elkaar dingen te laten doen vaak, hè? Precies, ja. En het is de zorgvisie is zo gewoon mogelijk. Dus we willen ook kijken van wat aansluit bij de behoeften van de bewoner. Mm. Want de een houdt wel van klaverjassen en de ander meer van bridge. Ja, precies. Je moet ze ook niet dwingen om dingen te doen die ook ze dat, niet willen. En de ene wil liever op zijn appartement televisie kijken en de ander vindt het leuker om gezamenlijk met elkaar een voetbalwedstrijd te kijken. Ja, hè? Dus zoveel smaken. Jullie bieden van alles aan om mensen te laten zorgen dat ze nog met de maatschappij mee kunnen blijven doen. Ja, zeker. Dat zeker wel. Ja. Mooi vak, denk ik. Absoluut. Ja, ja, ik werk nu bijna per januari werk ik hier 19 jaar binnen de Frankenlandgroep. En dat is natuurlijk niet zomaar. Nee, dan heb je het wel naar je zin. Nou, de Frankenlandgroep heeft ook altijd nog iets met personeel. Daar hebben ze ook nog prijzen mee gewonnen, geloof ik. Dus wat dat betreft is de sfeer goed, denk ik. Ja, en de mogelijkheid. Ik ben denk misschien juist dan een heel mooi voorbeeld van de mogelijkheid dat je je binnen een organisatie ook heel goed dan kan ontwikkelen. En dat je de mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen. Dus, ja, precies. Ja. Ja. Het lijkt bijna wel een personeelsadvertentie. Nou hè. Gaat het op lijken. Maar goed, dat je naar plezier hebt en naar je zin hebt, dat is duidelijk bij de Frankenlandgroep als hoofdwelzijn van die groep. Matthijs Lokersen, heel veel plezier nog met het werk wat je doet en dank voor het gesprek. toi, l'amour te ressemble. J'en tremble et je me demande dans quel paradis perdu dans quelle légende quel rêve où j'étais. Et j'ai pu te rencontrer un jour. Toi, l'amour te ressemble si fort qu'il me semble que j'ai connu tes yeux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Bye. De tragiek spat bijna uit je radio bij het horen van Amy Winehouse en Love is a Losing Game. En daarvoor Adamo, die is veel positiever in L'amour te ressemble. Uit 1968 alweer. Zometeen, het Delft van Vermeer. Een tentoonstelling over het leven van de Delftse schilder Johannes Vermeer. Dat na John Martin, A Certain Surprise. Niet al te bekend in Nederland, de Schotse singer-songwriter John Martin hoorde je. Ons volgende onderwerp. Museum Prinsenhof Delft organiseert van 10 februari tot en met 4 juni de ambitieuze tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Hierin staat het leven van Johannes Vermeer, zijn netwerk en zijn relatie tot de stad Delft centraal. Herman de Bruin in gesprek met de projectleider, Esther Scholten. Esther, welkom. Dankjewel dat jullie me willen hebben. Ja, nee, graag, want het leven van Vermeer willen we graag meer over horen. Er komt een hele grote tentoonstelling in het Rijks in Amsterdam, hè? Ja. En daar gaan jullie ook mee aan meedoen. Nou, niet aan die tentoonstelling, maar een eigen tentoonstelling. Want de voetstappen van Vermeer liggen in Delft, toch? Ja, precies. En dat maakt natuurlijk dat wij heel graag een tentoonstelling over het Delft uit die tijd van Vermeer willen maken. Omdat we ook zo graag het verhaal willen vertellen over Vermeer zelf. Hè? Mm-hmm. Dus het Rijksmuseum gaat natuurlijk een prachtige tentoonstelling maken. Waarin allerlei, waar zoveel mogelijk schilderijen van hem te zien zullen zijn. Ja. Maar dat gaat natuurlijk heel erg over zijn werk. Maar hoe is hij nou zo geworden tot zo'n geweldige... grootmeester in de schilderkunst die ook zo geliefd is. En dat verhaal willen wij vertellen. Want we hebben natuurlijk geen schilderijen van Vermeer zelf, maar wel heel veel mooie andere kunstobjecten. Ja. Gaan we het dan hebben over de mens Vermeer en zijn omgeving? Ja, en je zei het zelf net al zo mooi, het zijn echt zijn voetstappen. En ik weet nog dat ik begon ook aan deze tentoonstelling en dat mij ook verteld werd, God, als Vermeer nu zou rondlopen, dan zou hij zijn weg ook gewoon nog kunnen vinden in Delft. En dat maakt natuurlijk zo ontzettend goed om nu een tentoonstelling te hebben over Vermeer op de plek waar hij gewoon geboren en getogen is. Ja, en dat kun je nu ook nog zien. Dan hebben we het over dezelfde gebouwen die er nu nog staan. De Nieuwe Kerk, de Oude Kerk, Stadhuis. Zeker. Maar zijn geboortehuis, of het huis waar hij gewoond heeft, dat is er niet meer, hè? Nee, dat klopt. En wat je nu ook net, het gaat eigenlijk meer over de locaties van de plekken. Want kijk, gevels zijn natuurlijk enorm veranderd door de tijd heen. Maar het is meer dus echt het grit, hè, het plattegrond, die kun je zien. En er zijn natuurlijk nog wel restanten uit de 17e eeuw. Maar het klopt, zijn geboortehuis zelf, dat moeten we echt aanduiden. Is dat nou nummer 5 of 26 op de oude... Toch hebben jullie schilderijen hangen, maar niet van Vermeer, maar naar Vermeer of van de buurt van Vermeer, zo kan ik het trouwens ook zeggen. Ja, het gaat natuurlijk eigenlijk heel erg om dat wij willen zien, willen tonen, zodat mensen kunnen zien, wat was er eigenlijk allemaal te beleven in dat Delft? En wat voor soort kunstwerken waren er te zien? En het Prinsenhof heeft natuurlijk zelf een geweldige collectie van 17e eeuwse schilderijen, ook echt uit die tijd van Vermeer. Mm-hmm. Met natuurlijk belangrijke tijdgenoten, hè? Pieter de Hoog, Cornelis de Man, Gerard Hoekgeest. Ja. En dat zijn werken die het museum heeft. En dat vullen we aan, dus daar maken we echt een hele zorgvuldige selectie van, om dat verhaal te vertellen van waarom was Delft dan zo belangrijk. Hè? Want dat ging natuurlijk over de perspectief, de ontwikkeling, dat je op een innovatieve manier daarnaar werd gekeken. En dat had ook te maken met de wetenschappen, hè? Dat de optica opkwam en dat speelde. Ja, dat had echt een bron in Delft. Komt dan ook en dat trok ook weer mensen aan. Ja, komt dan ook Antonie van Leeuwenhoek nog even tevoorschijn? Ja, tuurlijk. Zeker. Ja, ja. En dat zit hem juist in dat wetenschappelijke klimaat. En hij is natuurlijk na het overlijden van Vermeer door de stad Delft aangesteld als curator. Dus hij moest de boedelscheiding goed doen. Ja. Ja, dus allerlei zaken komen naar voren van Vermeer. Maar even naar die schilders die dan nu te zien zijn in het Prinsenhof, straks in de tentoonstelling. Ja. Duurt toch even voor die geopend wordt natuurlijk. Heeft Vermeer daar nou iets van overgenomen? Of hebben ze van elkaar dingen overgenomen? Ja, je zei het al een beetje, die inzichten die er zijn... Ja, heel duidelijk. En dat is natuurlijk het mooie, dat ze elkaar echt inspireren. En er was ook dat is te zien op de schilderijen die in de tentoonstelling hangen. Hè. Dus dat perspectief en hoe je met licht omgaat. En natuurlijk wat in Delft daar omkwam. Dat zijn die interieurs. In 2019 gaf het museum die mooie Pieter de Hoog tentoonstelling. Mm-hmm. En dat zien ze van elkaar en dat gebruiken ze van elkaar. En er komen natuurlijk ook echt mooie bruiklijnen, hè, vanuit het Rijksmuseum en Mauritshuis en dan vanuit het buitenland. Daar zie je eenzelfde soort beïnvloeding. Wat ik voor een hele letterlijke beïnvloeding, als ik dat als voorbeeld mag geven, dat is een schilderij dat komt uit Boston. De koppelaarster van Dirk van Baburen. Nou, dat had de schoonmoeder van Vermeer in huis. En je ziet dat hij dat schilderij ook letterlijk weer afbeeldt in andere schilderijen. Ja, ja. Die lichtval uit de linkerkant. Ja, dat is zo mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja. Een veelzijdig stadsprogramma om niet alleen het museum te bezoeken, maar de hele stad Delft om al die voetstappen van Vermeer en andere zaken te zien. Wanneer is de tentoonstelling? Ja, de 10 februari gaan we open en dan is het 4 maanden tot en met 4 juni. Dat staat allemaal op de website en dan kijk je op museumprinsenhof-delft.nl uit mijn hoofd gezegd. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je nog heel veel succes met de voorbereiding en straks heel veel plezier met de tentoonstelling. Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Wie heeft het licht in jou gedoofd?

saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen ones. All in a dream, all in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver sea to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver sea to a new home. Drie beroemde namen met een beroemd nummer. After the Gold Rush van Neil Young. Uitgevoerd door Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. En daarvoor Herman van Veen en Wie. Zometeen, Onzichtbare Handen, een ode aan de thuiszorghulp. Na Aphrodite's Child. Griekse formatie Aphrodite's Child en het begin van de carrière van Demis Roussos. Uit de 60e jaren hoorde je Rain and Tears. En we gaan naar ons volgende onderwerp. Kunstenaar Narges Mohammadi maakt voor Stedelijk Museum Schiedam een ruimtevullende installatie met de titel Onzichtbare Handen. Een ode aan de thuiszorghulp. Margriet Klein in gesprek met Katrien Schreuder. Zij is hoofd tentoonstellingen en collectie van het Stedelijk Museum in Schiedam. hoe wordt dat tot uitdrukking gebracht, deze ode? Om te beginnen is het zo dat het museum heeft ongeveer een jaar geleden deze kunstenaar, het is een jonge kunstenaar, Narges Mohammadi, uitgenodigd om een nieuw werk te maken. En zij is iemand, zij maakt grote installaties, ze is beeldhouwer en die zijn eigenlijk altijd weer anders. En ze zei er meteen al bij, altijd als ik nieuw werk maak, wil ik eerst wortels schieten in de plek waar ik ben. Dus ze wilde ook Schiedam leren kennen. En wij hebben haar gevraagd om ook een nieuw werk te maken wat geïnspireerd was op Schiedam en op de geschiedenis van Schiedam. Ze wilde weten wat de parallel is tussen de mensen die in de 19e en vroege 20e eeuw zo hard hebben gewerkt, waarover we nu niks meer weten. Het zijn vaak de mensen die de arbeidersklasse die in de archieven niet meer dan hun naam zijn, waar geen verhalen over bekend zijn, soms geen foto's meer van zijn. Dus die zijn in zekere zin onzichtbaar geworden. En zij wilde eigenlijk onderzoeken, wie zijn eigenlijk die mensen nu, waarvan we misschien later niks meer weten, terwijl ze nu juist zo hard werken en zulk belangrijk werk doen voor de samenleving. En dat mondde erop uit dat ze zich heeft ingeschreven als oproepkracht in de thuiszorg, mm-hmm, in Schiedam. Dat was natuurlijk een hele mooie manier, maar ook wel een hele intensieve manier om de stad te leren kennen. Ze heeft maandenlang, 2 dagen per week, op verschillende adressen in Schiedam schoongemaakt bij mensen die hulpbehoevend zijn. En op die manier kwam ze in aanraking ook met dat beroep. En zoals ze zelf ook zegt, van dat raakte mij eigenlijk meer dan ik had kunnen voorzien. Ondertussen merkte ze ook hoe hard het werken was voor een heel laag salaris. En gaandeweg ontdekte ze dat er eigenlijk nog iets was wat haar heel erg raakte. Namelijk dat ze toen pas realiseerde wat haar moeder zelf heeft doorstaan. En haar moeder die is hier in de jaren 90 naartoe gekomen, gevlucht uit Afghanistan met 4 kinderen als alleenstaande vrouw en moest hier een bestaan opbouwen. Mm-hmm. En zonder geldige diploma's kon zij eigenlijk dit werk goed doen. Dus ze heeft 12 jaar lang gewerkt, hetzelfde werk wat Narges Mohammadi nu ook heeft gedaan. En eigenlijk heeft ze daar nooit over verteld. Ja. Dus alles wat ze heeft ervaren, daar wist Narges eigenlijk niet zoveel van af. En dat was een beetje een gesloten boek. En eigenlijk realiseerde zij zich, eigenlijk heeft mijn moeder zichzelf ook onzichtbaar gemaakt. Ja, ja. Hoe kan een kunstenaar na dit doorleefd te hebben uiting geven aan zo'n emotie? Nou, dat is om te beginnen een enorm talent. Ik vind het echt heel indrukwekkend en knap hoe ze dat gedaan heeft. Dus uiteindelijk is ze een soort interieur gaan maken. Een doorzichtig interieur zie je bij ons in het museum. Dus je ziet contouren van deuren, van kastjes, van keukens. En daarin heeft ze allemaal kleine sculptuurtjes gemaakt van gum. Van al die objecten die ze in al die huisjes tegenkwam, die toch steeds maar vies bleven. Ja. En dat is eigenlijk de installatie waar je doorheen loopt. En in die installatie zie je en het logboek. En we hebben parallel hieraan, heeft onze conservator geschiedenis onderzoek gedaan naar alles wat we wel te weten konden komen over vrouwen die in het verleden in Schiedam dit werk hebben gedaan. Wat overigens een aantal foto's heeft opgeleverd. Een aantal verhaaltjes van mensen van wie we toch iets hebben kunnen vinden. Mm-hmm. En heel veel namen zonder verhaal. En die hebben we allemaal ook in de tentoonstelling verwerkt. Dus geweldig. Die zijn gelezen en te zien. En in een online tentoonstelling. Zodat je toch die mensen toch weer een gezicht hebben gegeven. Ja. Maar elke bezoeker die krijgt een gummetje mee terwijl je daar binnen loopt. En die krijgt dus eigenlijk de macht, de keuze om die portretten toch weer uit te gummen. Maar dan heb je niks meer dadelijk. Nee, dus dat is ook hopelijk zijn er niet veel bezoekers die dat gaan doen. Nee. Maar het idee dat het kan, dat zegt iets over natuurlijk. Of we iets wel of niet willen koesteren. Ja, en je gaat er ook over nadenken. Ja. Wat voor effect zoiets zou hebben. Tot wanneer is deze installatie te bezichtigen? Hij is te zien tot en met 10 april 2023. Ook weer een prachtige tijd om die onzichtbare handen en die ode aan de thuiszorghulp te gaan bekijken in het Stedelijk Museum in Schiedam. Hartelijk dank, Katrien Schreuder, hoofd tentoonstellingen en collectie. When you say that you will reach into the sky and steal a star

Surrender.